за відсутністю Бога вони вибирають когось, що в їхній уяві не менше, ніж скинутий Господь. А тому складають вину на нього за нещастя бути народженим на цьому шматку болота, що кишить червами переситу, а не достатку. Потім уже, після чаду, вони таки згадують, що Бог є. На цім і полишають, заспокоївшись, виторгувавши на день перепустку від сірчаної безодні. Десь таким каменем був для них Лаврентій. До нього тяглися, як до далекої невідомої зірки, але з однією думкою, як поцупити і шмарконути об стіну, і блискучими від захвату очима спостерігати, як скалки розлітаються в різнобіч. Людина звикла бачити собі подібних, але коли у її прагматичній та раціональній голові це не вкладалось, то вона, підсобиравши під упалі сили, лізла в інше життя, як свиня у чужу грядку. Потім були напівзабуті дуже давні і древні турботи, де вони ставали заручниками власної моралі. Звідти не було іншого ніякого виходу, всі двері наглухо зачинені. І тоді у цьому затхлому просторі вони починали свій життєвий танок, який нагадував конвульсії натовпу у газовій камері. Але про це пізніше. Бо Андрій ще не міг, та й навряд чи зможе, подолати тупість народного заблудства. А тому наша перша спроба описати його стан буде дещо примітивною. Він стояв непорушно. Перед ним лежало жовте блюдо перед містечка з акуратними одно- і двоповерховими будинками, з крутим спуском наприкінці дороги, де висіло уполовинене сонце у порцеляновому тазку неба. Андрій майже нічого не пам'ятав, окрім тих будинків, залитих золотистим сяйвом. І як він пішов додому, невідомо чому, зачманілий, а потім приїхав батько на вантажівці і взяв його на 224-й кілометр копати червів. Вони гуцякали на вантажівці битою дорогою повз кістковий завод в синьому димку, повз старий млин, що буденно колись муляв око. А зараз наближався чорною, велетенською громадою. Вони проскочили його швидко, у скліп ока. Степ почався відразу. Жовте шовком колихка трава аж до горизонту. Тільки чорний майже іграшковий квадратик свинарника. Вітер забивав гудіння траси, і білі, мов гори рафінаду хмари, ішли низько над землею. Було вітряно, трохи прохолодно. У кабіні лежала книжка без обкладинки. І батько, зловивши його погляд, сказав: «Так, то вона. Нарешті вона». І далі вантажівка мчала, з кожним поворотом коліс, наближаючи чорну рахубу свинарника. Тхнуло солодко бензином, потім усе зупинилось, наче впало. І він стояв та дивився, як білий рафінат хмар тане за горизонтом. Вітер перемінився, дмухнув запахами перегною, гумовим духом пари, що йшла від свиней. Андрій зіщулився, сковтуючи солодкаву від запахів слину, і заліз назад до кабіни. Він почав листати книгу, намагаючись щось вичитати, але нічого не зрозумів. Поклав назад. З'явився Льопа, маленький, з вузькими плечима і широким задом. Його обличчя нагадувало зморшкувате яблуко із цяточками сльозливих водянкуватих очей. Сліпаки зависали по кутиках. Штани, особливо матня, були заяложені до блиску. Він щось писнув, аж тільки за кілька секунд вітер доніс: «Он там копайте, там жирні і великі черви, там хороші черви». Батько витяг пляшку самогону, передав Льопі, а той облизнув губи. Андрій подивився на степ і побачив сріблясті тіні, що лежали довкруж предметів. Він вийшов з кабіни, пішов до свинарника дивлячись на Льопу, вдихаючи теплий вітер.